dostępny w aptece. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 9 marca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest ósma serwis, Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Radosław Mróz. Jeszcze przed unijnym szczytem w Brukseli seria spotkań premier Szydło będzie rozmawiała o kandydaturze Jacka Sariusz-Wolskiego na szefa Rady Europejskiej. Sprzedawali amfetaminę i marihuanę. Za sprzedaż narkotyków pięciu członkom gangu grozi do 12 lat więzienia. W tym serwisie Trójki także Radom i misja specjalna Sokołów ze Słowacji. Raruch zwyczajny, jastrząb gołębiarz, sokół hybryda czy myszołowiec towarzyski, te ptaki będą oblatywały nasze radomskie parki tak, ażeby wypłoszyć inne ptactwo. Początek szczytu w Brukseli o 15.30. Pół godziny później pierwsza robocza sesja. Wtedy ma zapaść decyzja, Jacek Sariusz-Wolski czy Donald Tusk. Unijni liderzy zdecydują, który z nich zostanie szefem Rady Europejskiej. Jeszcze przed rozpoczęciem szczytu o kandydacie polskiego rządu będzie rozmawiała premier. Beata Szydło ma w planach spotkania m.in. z szefami rządów Niemiec i Szwecji. W południe Beata Szydło spotka się z premierem Szwecji, później z szefami rządów państw Grupy Wyszehradzkiej. Przed rozpoczęciem szczytu ma w planach także rozmowę z kanclerz Niemiec Angelą Merkel. Jednym z głównych tematów rozmów będzie obsada stanowiska szefa Rady Europejskiej. Malta, która kieruje w tym półroczu pracami Unii Europejskiej, zdecydowała, że nie zaprosi na brukselski szczyt kandydata polskiego rządu na przewodniczącego Rady Europejskiej Jacka Sariusz-Wolskiego. Swoje stanowisko tłumaczyła tym, że do zaproszenia potrzebna byłaby jednomyślność wszystkich krajów Unii, a takiej jednomyślności obecnie nie ma. Donald Tusk powiedział na konferencji prasowej, że jest i pozostanie niezależny politycznie i bezstronny na stanowisku przewodniczącego Rady Europejskiej. Rzecznik rządu Rafał Bochenek uważa jednak, że wybranie na stanowisko szefa Rady kandydata wbrew woli państwa, z którego się wywodzi, byłoby niebezpiecznym precedensem. Jedynym oficjalnie zgłoszonym kandydatem Polski jest pan dr Jacek Sariusz-Wolski. Z Brukseli Sylwia Białek, Polskie Radio. Są podejrzani o wprowadzenie na rynek ponad 1300 kg amfetaminy i prawie 300 kg marihuany. 5 osób zatrzymali funkcjonariusze z Centralnego Biura Śledczego Policji. Wszyscy usłyszeli już zarzuty i decyzją sądu zostali aresztowani, a policjanci skonfiskowali 100 tysięcy złotych. Do tych zatrzymań doszło w Garwolinie i Mińsku Mazowieckim. O ich okolicznościach opowiada rzeczniczka CBŚP Agnieszka Hemelusz. Policjanci, rozpracowując jedną z grup przestępczych, wpadli na trop innej zorganizowanej grupy przestępczej trudniącej się handlem narkotykami. I tutaj funkcjonariusze ustalili, że dealerzy działali od 2007 roku, przede wszystkim w województwie mazowieckim. Wiedząc, że jeden z mężczyzn może posiadać broń i jest agresywny, poprosili o pomoc antyterrorystów, którzy sprawnie zatrzymali 41-letniego Mariusza M. w mieszkaniu właśnie w Mińsku Mazowieckim. Jak się okazało, to był lider grupy. Wszystkim podejrzanym grozi do 12 lat więzienia. W serwisie Trójki teraz gorąca debata w Stanach Zjednoczonych. Chodzi o reformę służby zdrowia. Republikanie, mający zdecydowaną większość w Kongresie, na początku tygodnia przedstawili nowy projekt w tej sprawie. Ma on zastąpić funkcjonujący obecnie system nazywany Obamacare, wprowadzony przez poprzedniego prezydenta. W Stanach Zjednoczonych nie ma powszechnej służby zdrowia. Zdecydowaną większość Amerykanów ubezpiecza pracodawca. Osoby, które nie mają ubezpieczenia, płacą karę wynoszącą do 3% zarobków. Program Obamacare wprowadził też m.in. możliwość wykupienia tańszych ubezpieczeń, z których korzysta obecnie 20 milionów mieszkańców USA. Program ma wady, ale dla wielu jest jedyną alternatywą. Republikanie chcą znieść wymóg wykupienia ubezpieczeń zdrowotnych i zaoferować ulgi podatkowe osobom korzystającym z nowego systemu. W dalszym ciągu firmy ubezpieczeniowe nie będą mogły odmówić świadczeń osobom już chorym. Propozycje te krytykuje konserwatywny odłam republikanów, nazywając je kopią Obamacare. Wobec nowych rozwiązań zaprotestowały również organizacje lekarskie i wiele szpitali, co z uznaniem powitali demokraci. Nad nowym projektem pracują obecnie kongresowe komisje. Z Miami dla Polskiego Radia Jan Pachlowski. Zostały zatrudnione na pełen etat. W Radomiu do pracy poszybowały sokoły ze Słowacji. Ptaki mają sporo obowiązków. Mają odstraszać gawrony i gołębie oraz nie pozwalać im na zakładanie gniazd w miejskich parkach. Misja drapieżników potrwa do końca maja. Wiosną i latem wieczorne spacery parkowymi alejami do przyjemnych nie należą. Służby nie nadążają z oczyszczaniem ścieżek i ławek. Emitowanie odgłosów ptaków drapieżnych na niewiele się zdało. Stąd, jak mówi Marcin Gutkowski z Zakładu Usług Komunalnych w Radomiu, konieczne było zatrudnienie sokołów. Między innymi raruch zwyczajny, jastrząb gołębiarz, sokół hybryda czy myszołowiec towarzyski, to te ptaki będą oblatywały nasze radomskie parki tak, ażeby wypłoszyć inne ptactwo. Moje imię Filip Bielik od Sokolników. Robimy tu płoszenie gawronów z ptakami drapieżnymi. Ptak drapieżny jest predator dla gawrona i gawron się po prostu boi. My tu z ptakami latamy i oni siedzą na drzewa i sokoły latają ponad drzewa. I jak to gawrony widzą, nie chcą budować gniazda. Problem jest poważny, bo populacja zimująca w Radomiu to około 30 tysięcy gawronów. Anna Orzeł, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Sport, Monika Słukowska. Barcelona dokonała, wydawało się, niemożliwego. Po raz pierwszy w historii rozgrywek odrobiła w rewanżu czterobramkową stratę z pierwszego spotkania z Paris Saint-Germain i awansowała do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Komentatorzy na całym świecie zwracają uwagę na wątpliwe decyzje sędziego, ale piłkarze PSG całą winę za porażkę 1-6 na Camp Nou biorą na siebie. I to właśnie do piłkarzy pretensje mają francuscy komentatorzy i kibice. Po 4-0 w Parku Książąt, gdzie PSG było lepsze o dwie klasy od Dumy Katalonii, wydawało się, że narodziła się nowa klubowa gwiazda w piłkarskiej galaktyce i że Barcelona nie ma szans. Stawiano na jej zwycięstwo, ale w rozmiarach nieumożliwiających awansu. Gdy w 62 minucie po fantastycznej centrze głową Verratiego Cavani kopnął piłkę pod poprzeczkę, zrobiło się 3-1. Trybuny na Camp Nou przypominały balonik, który wpadł na zasieki z drutu kolczastego. Uszło z niego powietrze. Cisza jak makiem zasiał. Barsy opadły ramiona, ale po chwili podniosła się z kolan. Gdy na 3 minuty przed końcem wynik ani drgnął, kibice obgryzali paznokcie do łokci. I wtedy stało się coś tak dramatycznego, o czym marzą scenarzyści dreszczowców. Padły 2 gole, doliczone 5 minut. Krychowiak wchodzi na boisko. Komentatorzy francuscy są zdumieni. I w ostatniej sekundzie, przed końcowym gwizdkiem tyczkowatego sędziego z Niemiec, pada 6. gol. Stadion pęka, eksploduje. Komentatorzy nie zostawiają suchej nitki na piłkarzach i na trenerze. Uważają, że to nie jest porażka, ale berezyna, poniżenie, rzucenie na kolana. O ile w Parku Książąt odgrało wielkie PSG, na Camp Nou wystąpiły krasnoludki. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Do odrabiania strat z pierwszego spotkania 1/8 finału od pierwszych minut rzuciła się także Borussia Dortmund, która pierwsze spotkanie z Benficą Lizbona przegrała 0-1. Te straty odrobiła już po 4 minutach, w sumie zwyciężyła 4-0 i wywalczyła awans, a 3 gole strzelił Aubameyang. W cieniu wydarzeń w Lidze Mistrzów, w Lidze Angielskiej natomiast Manchester City zremisował bezbramkowo ze Stoke. Shelly-Ann Fraser-Pryce nie będzie walczyć w sierpniu w Londynie o 3. z rzędu złoty medal lekkoatletycznych Mistrzostw Świata w biegu na 100 metrów. Jamańska sprinterka jest w ciąży, poinformowała o tym za pomocą mediów społecznościowych i zapowiedziała, że chce wrócić do rywalizacji w przyszłym roku. I na koniec NBA. Washington Wizards wygrali na wyjeździe z Denver Nuggets 123-113. Marcin Gortat zdobył 11 punktów i miał 15 zbiórek. Czarodzieje mogli awansować na pozycję wicelidera konferencji, ale nie sprzyjały im wyniki rywali. Golden State Warriors przegrali bowiem z Boston Celtics 86-99. Dziś pochmurno i deszczowo, wiatr umiarkowany południowy i zachodni, ciśnienie wolno rośnie. Temperatura od 6 stopni w Warszawie, Łodzi, Trójmieście i Suwałkach, 7 w Koszalinie, Pile, Toruniu, Krakowie i Augustowie, 8 stopni w Poznaniu, Katowicach, Lublinie i Rzeszowie, do 9 w Szczecinie, Gorzowie, w Opolu i w Szklarskiej Porębie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wczoraj mleko, dziś jogurty. Widzę, Zosiu, że postawiłaś na dietę bogatą w wapń. W naszym wieku zdrowe kości to podstawa. A to co? Molekin D3 plus K2. Suplement diety, który dzięki wysokiej ilości witaminy D3 przyczynia się do prawidłowego wykorzystania wapnia, a wraz z witaminą K2MK7 pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Wiesz, chcę mieć pewność, że dostarczam kościom to, co dla nich najlepsze. Molekin D3 plus K2? Tak. Witaminowe wsparcie dla mocnych kości i odporności. Możesz kupić w aptece. Stara jest? A wymieniliśmy! Na nowo! W Media Expert wymień swoją starą lodówkę na nową lodówkę No Frost. Klasa A+++. Taniej nawet o 500 zł. Katarzyna Stoparczyk i Warsaw Camerata zapraszają 18 marca o godzinie 12 do studia imienia Witolda Lutosławskiego na kolejny piegowaty koncert. To będzie zupełnie nowa wiosenna odsłona naszego piegowatego koncertu. A w nim ptasie trele, pierwsze nieśmiało wychylające się ku słońcu przebiśniegi i dużo dobrej zabawy. Zapraszamy my, piegowaci. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl oraz w kasie przed koncertem. Czy rozwiązaniem na kaszel dla dzieci może być lizak? Podaję dzieciom lizaki Naturcept Gardło, ale o lizakach na kaszel nie słyszałam. To bardzo dobry pomysł, ale czegoś takiego chyba nie ma. A co na to lekarz? W aptekach dostępne są nowe lizaki Naturcept Kaszel. To bardzo dobre rozwiązanie dla dzieci. Wyrób medyczny Naturcept Lizaki łagodzą kaszel, zmniejszają jego częstotliwość i ułatwiają odkrztuszanie.

No i w ogóle, że to nie jest funkcja, która jest potrzebna. Znaczy, to trzeba powiedzieć wprost, że wszyscy, którzy są przeciwko wybieraniu pana Donalda Tuska na stanowisko szefa Rady Europejskiej, działają przeciwko polskiej racji stanu. Polacy chcą, aby Donald Tusk został szefem Rady Europejskiej. Rozumieją, że Polak na tak wysokim stanowisku... Znaczy, mówi pani o sondażu, w którym... Tak, mówię o sondażu, wykazał 54% polskiego społeczeństwa popiera, rzeczywiście. Rozumieją po prostu Polacy to, że Polak na tak wysokim stanowisku w Unii Europejskiej jest to sytuacja pożądana i że wszyscy, którzy będą działali, każdy polityk, który będzie działał przeciwko takiej kandydaturze, będzie po prostu działał przeciwko polskiej racji stanu. I myślę, ja bym chciała tylko Sariusz podkreślić, Wolski jest bez szans. Znaczy, no to jest pewne, że to jest kandydat niewybieralny, że nie ma szans, aby został wybrany. Jedynym kandydatem, który może zostać wybrany, polskim kandydatem jest Donald Tusk. Ja bym chciała to podkreślić, że Donald Tusk jest, był i będzie polskim kandydatem na szefa Rady Europejskiej. Niezależnie od tego, czy będzie miał formalne poparcie polskiego rządu, czy nie będzie miał tego formalnego poparcia. I taki brak ewentualnego poparcia polskiego rządu... Że jest Polakiem po prostu, że jest... Że Polacy tego chcą, tak? Że... To jest osoba, która jest wybieralna na to stanowisko. I nawet jeżeli nie będzie tego formalnego poparcia polskiego rządu, to nie będzie to świadczyło o jego kandydaturze czy o Donaldzie Tusku samym, tylko będzie po prostu świadczyło o tych ludziach, którzy się sprzeciwiają jego wyborowi. I ja bym chciała jeszcze podkreślić jedną rzecz, że ta cała awantura związana z tym wyborem na stanowisko szefa Rady Europejskiej, to jest... Pani redaktor, taki pierwszy krok, taki pierwszy moment, w którym PiS pokazuje jasno, że staje w poprzek prawie 30-letniej działalności wszystkich kolejnych polskich rządów, które dbały o to, aby Polska miała silną pozycję w silnej Unii Europejskiej. I to jest niszczenie właśnie tego dorobku. I można się zastanawiać, czy to są prywatne urazy, czy to jest stawianie interesu partyjnego ponad interesem państwa. Ale z drugiej strony, pani poseł, czy to jest jednak nieudolność? Tylko powiem tak, czy to jest nieudolność? Ja mam takie wrażenie, że w wyniku tej nieudolności Polska za chwileczkę będzie traciła krok po kroku swoją pozycję na arenie międzynarodowej, a za chwileczkę w wyniku tej nieudolności Polacy stracą konkretne pieniądze. Pani poseł, ja tutaj nie powiem, że jestem adwokatem diabła, tak, bo to nie byłoby właściwe słowo. Jestem tu adwokatem w tym momencie, w tej rozmowie drugiej strony, która ma prawo do swojego widzenia interesu Polski, czy nie ma. Ponieważ Prawo i Sprawiedliwość też mówi o interesie Polski, tylko inaczej rozumie ten interes. Tak, tylko od, tak jak powiedziałam, prawie 30 lat wszyscy dbaliśmy o to, żeby Polska była mocno reprezentowana, silnie reprezentowana w Unii Europejskiej i nie ma bardziej naocznego dowodu na to, że Polska jest silnie, poważnie traktowanym krajem, jej pozycja jest poważna w Unii Europejskiej, niż Polak na wysokim stanowisku, najwyższym, jeżeli chodzi o Unię Europejską. Ja jako Polka, ja jako Europejka czuję się dumna, że Polak kandyduje na tak wysokie stanowisko. I każdy... A gdyby kandydował Jacek Sariusz Wolski, to pani nie byłaby dumna? A czy... Przede wszystkim jest to kandydat niewybieralny. Kandydat Dobrze, ale w kontrze. Czy byłaby pani dumna, czy nie? To jest człowiek, który w tym momencie... Z proszę, dużym poparciem, dobrze, bo teraz jest jedynym zgłoszonym kandydatem. Że to jest człowiek, który w tym momencie daje się rozegrać Jarosławowi Kaczyńskiemu. Daje się rozegrać ze względu na swoje ambicje. I wiem, że dla niektórych rzeczywiście zapach złota, posad, stanowisk jest większy niż polska racja stanu, ale w tym momencie trzeba to powiedzieć. No proszę zwrócić uwagę chociażby, jak pan minister Waszczykowski wypowiada się o panu Sariuszu Wolskim. Go nie obchodzi, czy pan Sariusz Wolski ma poparcie jakichkolwiek krajów. Z tego też wynika i bije taka wewnętrzna uraza, wewnętrzne poczucie zagrożenia, że za chwileczkę ten kandydat pewnie stanie się szefem polskiego MSZ-u za pana Waszczykowskiego. Tak pani myśli? Myślę, że tak. No to jest, myślę, że to jest prawdopodobny scenariusz. Ryszard Petru zgłosił wczoraj do marszałka Sejmu wniosek o uzupełnienie porządku obrad, o podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego. Tego wymagała polska racja stanu. Było napisane w uchwale i nawiasem mówiąc, było tam napisane, że chodzi o szczyt, że to jest przeddzień szczytu na Malcie i to takie moje, przepraszam za złośliwość, pytanie, czy Nowoczesna ma licencję na pomyłki? do państwa. Literówka. Zdarzyło się naprawdę, jakby mówimy o kilka bardzo... liter. Dobrze. Znaczy ja powiem tak, mówimy o bardzo ważnej... Jaki był sens składania tej uchwały w sytuacji, kiedy już od kilku dni Prawo i Sprawiedliwość mówiło, że nie poprze Donalda Tuska i dlaczego? Ja myślę, że powinniśmy o tym mówić i powinniśmy mówić, jak wiele szkodzi ta cała awantura, którą wywołuje PiS, jeżeli chodzi o wybór szefa Rady Europejskiej. I każda inicjatywa, która podnosi ten temat w debacie publicznej, jest cenna. To jest naprawdę niszczenie pozycji, jeżeli chodzi o Polskę w Unii Europejskiej. I warto o tym mówić. Proszę powiedzieć, no jakie dobrze, korzyści to przyniesie to już, Polakom? Konkretne to, że w tym momencie wszczynamy tą awanturę. Polska jest na europejskim aucie. Nawet jutro będzie Węgry nas nie minister popierają. Waszczykowski. Zapytam, jakie korzyści. A teraz panią zapytam, czy będzie pani kandydatką na prezydenta Warszawy. Wie pani, pani redaktor, do wyborów samorządowych jeszcze zgodnie z kalendarzem wyborczym pozostały 2 lata. Więc myślę, że o mówieniu o konkretnych nazwiskach jest jeszcze za wcześnie. Ja jestem prawnikiem, ja lubię mówić o konkretach, więc jeżeli chodzi o jakieś przyspieszone wybory, no to padła już kandydatura. Ale pani pan Ryszard Petru zgłosił swoją kandydaturę. Padło z ust pani posłanki Lubnauer, więc to nie jest tak, że to jest księżycowy pomysł. Tak jak powiedziałam, do wyborów są jeszcze 2 lata. Nie ma co mówić o konkretnych nazwiskach. Takie decyzje u nas w partii będą podejmowane w wyniku rozmów bardzo szeroko prowadzonych i będą to decyzje, które będą zapadały najprawdopodobniej najwcześniej na jesieni. Ale to będą jakieś decyzje kolegialne, czy to Ryszard Petru wskaże kandydata? Będą to i rozmowy bardzo szeroko konsultowane. To nie będzie, że tak powiem, takim jednorazową decyzją, tylko to naprawdę będą poważne, bardzo szeroko konsultowane dyskusje i debaty. A gdyby pani dostała taką propozycję? Wakacje pani albo poseł, na jesieni. Gdyby pani dostała taką propozycję? Pani redaktor, to tak jak powiedziałam, powiedziała? Do wyborów jest jeszcze 2 lata. Takie decyzje są podejmowane w wyniku bardzo szerokich konsultacji. Ale to jest dobry czas, żeby się przygotowywać i do wyborów, i do funkcji, jeśli człowiek wie więcej, prawda? Ja lubię mówić o konkretach, tak jak powiedziałam. Jeżeli chodzi o przyspieszone wybory, padła deklaracja ze strony pana Ryszarda Petru, że to on będzie kandydatem. Jeżeli chodzi o przyszłe wybory, to będą decyzje podejmowane na jesieni. Jakie sprawy kobiet w Polsce są dla pani najważniejsze? Rozumiem, że pani brała udział wczoraj w proteście. Tak, kobiet. Rzeczywiście brałam udział w proteście i widziałam, jak wiele kobiet jest zaniepokojonych konkretnymi działaniami obecnego rządu, które naruszają ich prawa. To znaczy? To jest chociażby kwestia tego, że PiS bardzo mocno zaczyna wchodzić Polakom po prostu w życie prywatne, chociażby decydując o dostępności różnych środków antykoncepcyjnych. Przypomnę tutaj kwestię związaną z pigułką PO, która zgodnie z planami rządu ma być środkiem antykoncepcyjnym dostępnym na receptę, to co właściwie wyklucza możliwość w praktyce stosowania. Ale ona nie stosowania. Była refundowana, pani poseł. Ale to, że to będzie ten środek, będzie na receptę, to będzie powodowało, że ten środek właściwie nie będzie mógł spełniać swojej funkcji, pani bo poseł, on musi być stosowany dlaczego o to pytam? Bardzo szybko. Dlatego, że z relacji z konferencji, która jest na państwa stronie, przeczytałam, wśród działań PiS przeciwko kobietom wymienione jest wycofanie refundacji recepty na pigułkę dzień po. Więc dlatego pytam, o jaką refundację chodzi? Jaką... Znaczy, ja przepraszam, nie wiem, pani redaktor, do jakiego dokumentu się pani odwołuje? Ja do relacji mogę z konferencji, powiedzieć... między innymi pani konferencji, dobrze. Joanny Scheuring-Wielgus. Ja mogę powiedzieć... Na i co ja wskazywałam, tak, ale ja mogę odnosić się do tego, co ja powiedziałam i to, na co ja zwracałam uwagę, to na 2 aspekty. To, że jeżeli pigułka PO będzie dostępna na receptę, to praktycznie ten sposób antykoncepcji będzie w ogóle niedostępny dla Polek i Polaków i zwracałam uwagę na jeszcze jedną kwestię, a mianowicie to, że obecnie w Sejmie znajduje się w Komisji Petycji projekt ustawy, który wprowadza zagrożenie do 2 lat pozbawienia wolności za wprowadzanie do obiegu i stosowanie takiej pigułki PO. I co więcej, pomimo tego, że była taka możliwość, aby sejmowa większość podczas prac komisyjnych odrzuciła ten projekt ustawy, to został on skierowany do opiniowania przez rząd i w dalszym ciągu mamy go w polskim Sejmie. Ale tych problemów, z którymi mają się zmierzyć Polki w tym momencie i które są tworzone przez obecny rząd, jest więcej. Pani redaktor, chociażby kwestia finansowania, dofinansowywania ze środków publicznych zabiegów in vitro. Znaczy, dla mnie to jest oczywiste, że jeżeli mamy dwójkę ludzi, którzy są dotknięci trudnościami z zajściem w ciążę, ale są do tego gotowi, mają do tego warunki, to państwo powinno im pomagać, tak po prostu. Cały czas wisi nad nami groźba wprowadzenia ustawy zakazującej całkowicie aborcję, brutalnej, nieludzkiej, niehumanitarnej, znaczy, zmuszającej do... O projekcie ruchów pro-life, tak? Tak, ale ja wiem, znaczy to się wyczuwa jakby ze strony retoryki rządu, że to jest takie wielkie marzenie PiSu, żeby ta ustawa została wprowadzona. A to jest po prostu nieludzka, niehumanitarna ustawa, która zmusi kobiety, Polki, Polaków do tego, żeby rodziły się dzieci i potem żeby Polacy byli zmuszeni do patrzenia, jak umierają w cierpieniach. Ale na dzieci, razie nie jest, pani poseł. Ludzie, którzy są kobiety, które są zgwałcone, poseł, musiały rodzić dzieci pani pochodzące poseł, z gwałtu. Na razie, ale chyba na razie nie jest prawdą. Znowu czytam z państwa strony, tak, z relacji, że rząd PiS pracuje nad projektem ustawy, która wprowadza karę nawet do 2 lat pozbawienia wolności za stosowanie tabletki dzień po. Tak jest napisane. Komisja petycji wysłała pani premier. Przed chwilą o tym mówiła. Ja tylko mówię, że warto zachować staranność w relacjonowaniu, dlatego że to... W tym momencie rząd to opiniuje. To chyba nie działa na państwa korzyść. Pani premier opiniuje właśnie ten projekt ustawy. Ale... Czy tam jest kara za stosowanie? Za wprowadzanie do obiegu pigułki. No właśnie, ja mówię o tym, że państwo piszą o stosowaniu. Co już by było w ogóle jakąś straszną sprawą. No ale mamy sytuację, że taki projekt, który w tym momencie leży w komisji petycji, jest w dalszym ciągu procedowany. Jest opiniowany przez rząd, pomimo tego, że pisowska większość w tej komisji mogłaby go odrzucić. Ale ta groźba nadal jest nad polskimi kobietami, jest realną groźbą. Pani poseł, co się stanie, jeśli ustawa o KRS-ie zostanie uchwalona? Państwo uważają, że wtedy to będzie w 100% polityczna Krajowa Rada Sądownictwa, bo przez polityków wybierana. No tak, rzeczywiście w naszej opinii będzie to taki bardzo mocny krok w stronę złamania zasady trójpodziału władzy, takich zasad, na których zbudowane jest demokratyczne państwo prawa. I mówiąc wprost, upolitycznienia sądownictwa. Jeżeli będziemy mieli dwie izby, z których jedna będzie w większości składała się z polityków właściwie de facto PiSu, z drugiej strony druga izba będzie składała się z sędziów, którzy będą nominowani z kolei przez pisowską większość w Sejmie i przez nich wybierani, to de facto bez zgody Nowogrodzkiej nie zostanie tak wybrany żaden sędzia na stanowisko. Nie ścieżka awansu, wybór takich sędziów będzie uzależniony od woli Nowogrodzkiej. I ja sobie chciałabym zwrócić uwagę ale na taką rzecz. Ale jeżeli taki do tego Piotr Pszczółkowski w tej chwili orzeka, no chyba w zgodzie ze swoim sumieniem. Jeżeli do tego taśmociągu pod tytułem policja, prokuratura, dodamy jeszcze takie upolitycznione sądy, gdzie jakby wszyscy, czy to będzie policjant, prokurator, czy sędzia, będą wiedzieli, że ich ścieżka awansu, ich nominacje zależą od polityków PiSu, to naprawdę proszę sobie wyobrazić, w jakiej pozycji znajdzie się obywatel, który stanie naprzeciwko, nie wiem, jakiegoś działacza PiSu. Mała miejscowość, spór przedsiębiorcy z radnym PiSu. Ale możemy PiSu zgodzić się z tym, że może być tak, jak pani to mówi, ale nie musi. Znaczy, to jest sytuacja w mojej ocenie, która nie gwarantuje standardu niezależności sądownictwa powszechnego i niezawisłości sędziów. To jest sytuacja, w której jeszcze biorąc pod uwagę to, że pan Ziobro, pomimo tego, że mówi, że te reformy mają na celu usprawnienie działania sądów, w dalszym ciągu nie obsadził 500 etatów sędziowskich, co naprawdę powoduje, że setki tysięcy spraw nie są rozstrzygane, zwykłych, ważnych spraw Nowoczesna, pani poseł Kamila Gasiuk-Cichowicz, Beata Michniewicz, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Ktoś w twoim otoczeniu ma nieświeży oddech i najwyraźniej o tym nie wie? Dla jego dobra daj mu do zrozumienia, aby wziął Halitomin. Suplement z diety Halitomin zawiera cynk, który wiąże lotne związki siarki będące przyczyną przykrego zapachu i redukuje ich wytwarzanie w jamie ustnej. Halitomin. Patent na nieświeży oddech. Już teraz super kumulacja w Lotto. 18 milionów złotych. Weź los w swoje ręce i zostań milionerem. Wygraj 18 milionów złotych w superkumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. Szefie, zamiast drukować te ulotki, poinformujemy wszystkich o promocji mailem. Taki. Drogi kliencie? O nie. Wszystkim zostanie, że nasz towar jest drogi. Najważniejsze jest odpowiednie podejście. To może kochany kliencie? Kochany? A jak to dostanie mężczyzna? Szanowny? Najważniejsze się nie zmienia, ale zmienia się sposób, w jaki prowadzisz firmę. Dlatego stworzyliśmy jedyny taki pakiet Love dla firm, czyli Orange światłowód i dwie karty SIM. A do tego polecamy Samsung Galaxy S7 Edge. Dołącz do sieci numer 1. Orange. Kontynuując, chyba nie muszę tłumaczyć Państwu, jako słuchaczom Uniwersytetu Trzeciego Wieku, jak ważny jest magnez dla osób w starszym wieku. Ale pamiętajmy, magnez magnezowi nierówny. Ja polecam Państwu Neomag Cardio. Neomag Cardio dzięki zawartości potasu wpływa na utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi, a wyciąg z głogu wspiera układ krążenia. A do tego suplement diety Neomag Cardio wytwarzany jest przez wiodącego producenta leków. Neomag to gwarancja dobrego wyboru. Neomag. Taki powinien być magnez. Mówisz masz. Samochody dostawcze Renault Pro Plus. Numer 1 w Europie od 19 lat. Teraz leasing 3 raty gratis oraz ubezpieczenie od 4,9%. Sprawdź również ofertę dla swojej branży. Szczegóły w salonach Renault. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna minęła 8.30. Zapraszamy na skrót wiadomości. Małgorzata Maliborska-Prażmowska. Donald Tusk ma zdecydowane poparcie unijnych krajów. Żaden oprócz Polski nie zadeklarował poparcia kandydata rządu w Warszawie Jacka Saariusz-Wolskiego. Dziś unijny szczyt w Brukseli i decyzja w sprawie wyboru szefa Rady Europejskiej. Eksperci mówią, że będzie awantura. Jeszcze przed szczytem premier Beata Szydło spotka się z premierem Szwecji, później z szefami rządów państw Grupy Wyszehradzkiej i kanclerz Niemiec. A Kamila Gasiuk-Pichowicz z Nowoczesnej przed chwilą mówiła w Trójce. Donald Tusk jest, był i będzie polskim kandydatem na szefa Rady Europejskiej. Niezależnie od tego, czy będzie miał formalne poparcie polskiego rządu, czy nie będzie miał tego formalnego poparcia. Szef MSZ-u Witold Waszczykowski powiedział rano w TVN24, nie ma potrzeby wybierania dziś szefa Rady Europejskiej. Nie musimy się spieszyć. Według ostatniego sondażu 54% Polaków chce, żeby polski rząd poparł Donalda Tuska na kolejną kadencję. 41% tego nie chce. Projekt nowelizacji ustawy abonamentowej trafił do konsultacji społecznych i międzyresortowych. Przewiduje on uproszczoną rejestrację odbiorników, abolicję dla osób zalegających z opłatą abonamentową i zwolnienia z opłat dla emerytów i rencistów. W lepszej ściągalności abonamentu mają pomóc płatne telewizje satelitarne i kablowe, na które zostanie nałożony obowiązek przekazywania Poczcie Polskiej danych klientów. On jest w zasadzie oparty na domniemaniu, że każda osoba, która wykupiła usługę telewizji płatnej do domu, posiada telewizor. Co więcej, każdy, kto podpisał umowę z dostawcą telewizji płatnej, odbiera telewizję publiczną. Wyjaśnia odpowiedzialny za projekt wiceminister kultury Paweł Lewandowski, a wicepremier i minister kultury Piotr Gliński ma nadzieję, że prace nad projektem zakończą się przed sierpniowymi wakacjami posłów. 14 działaczek feministycznych zostało zatrzymanych podczas nowojorskiej demonstracji w Międzynarodowym Dniu Kobiet. Zarzut: zakłócenie porządku. Według świadków kobiety blokowały ruch uliczny, nie reagując na prośby policji i służb porządkowych. Papież Franciszek tłumaczy, dlaczego nie może pojechać do Rosji. Nie mogę pojechać do Rosji, bo musiałbym też pojechać na Ukrainę. Jeszcze ważniejsza byłaby podróż do Sudanu Południowego, stwierdził papież w wywiadzie dla niemieckiego tygodnika Die Zeit. Ujawnił, że rozważana jest możliwość jego wizyty w Egipcie w tym roku. W programie wizyt wymienił też Indie, Bangladesz, Kolumbię i portugalską Fatimę. W serwisie o 9:00 między innymi o tym, dlaczego coraz mniej otyłych Amerykanów próbuje schudnąć. Zapraszamy. Pochmurno i deszczowo tak będzie w ciągu dnia. Wiatr umiarkowany, ciśnienie rośnie i temperatura będzie wyrównana. Od 6 stopni w Warszawie, Łodzi, Trójmieście i Olsztynie, 7 w Pile, Bydgoszczy, Krakowie i Białymstoku, 8 w Poznaniu, Katowicach, Lublinie i Rzeszowie, do 9 w Szczecinie, Gorzowie, Opolu i we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Już jestem? Halinko, dlaczego się znowu spóźniłaś na spotkanie? Czekam już pół godziny. Bo za późno wyszłam z domu? A dlaczego nie wyszłaś wcześniej? Bo już było za późno, żeby wyjść wcześniej? Na szczęście nie jest za późno, żeby kupić wymarzoną Toyotę. Wyprzedaż rocznika 2016 ciągle trwa. Legendarna niezawodność w wyjątkowej cenie. Przyjdź na dni otwarte 11 i 12 marca i przekonaj się sam. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna. Za 26 minut będzie 9:00, za chwilę tygodniki, później podróż, potem archiwum rozrywki, ale wcześniej piosenka dnia. I do my makeup in somebody else's car. We ordered different drinks at the same bars. I know about what you did and I wanna scream the truth. she thinks you love the beach, you're such a damn liar. Well, those great whites, they have big teeth. Oh, they bite you, thought you said that you would always be in love. But you're not in love no more. Did it frighten you how we kissed when we danced on the light of floor? On the light of floor. But I hear sounds in my mind. Brand new sounds in my mind. But honey, I'll be seeing you ever I go. But honey, I'll be seeing you down every road. I'm waiting for it. I wake up in a different bedroom. I whisper things, the city sings them back to you. Well, those rumors, they have big teeth. Oh, they bite you, thought you said that you would always be in love. But you're not in love no more. Did it frighten you how we kissed when we danced on the light up floor? On the light of floor. But I hear sounds in my mind. Brand new sounds in my mind. But honey, I'll be seeing you ever I go. But honey, I'll be seeing you down every road. Także tańce, głównie tańce. Za 22 minuty 9. Marcin Pośpiech i tygodniki. Zaglądamy na początek do gościa niedzielnego, a w nim rozmowa z ministrem zdrowia Konstantym Radziwiłłem. Szpital będzie miał się lepiej, mówi minister zdrowia. Głównym celem organizacji sieci jest zagwarantowanie, że szpital, który zapewnia bezpieczeństwo mieszkańców na danym terenie, będzie istniał i będzie gotowy przyjąć pacjenta. Dzisiaj to niestety nie jest pewne, bo takie placówki muszą ciągle walczyć o środki finansowe z tymi, którzy wybierają z ciasta rodzynki, wykonując tylko bardziej opłacalne bądź mniej skomplikowane świadczenia. Niestety prawda jest taka, że NFZ płaci dziś jedynie za procedurę medyczną, podczas gdy pacjent potrzebuje nie procedury, ale całościowej opieki. Procedury mogą być bardziej lub mniej atrakcyjne dla świadczeniodawcy, bo są lepiej albo gorzej wyceniane. Prowadzi to do nagannego zjawiska. Są pacjenci lepsi, bardziej opłacalni i gorsi, mniej opłacalni, mówi minister zdrowia w rozmowie z gościem niedzielnym. A na stronach Świat gościa prezydentura Donalda Trumpa oznacza 4 lata tłuste dla Izraela. Czy oznacza też więcej pokoju na Bliskim Wschodzie? Pyta Tygodnik. Dzień po zwycięstwie Donalda Trumpa, Izraela izraelski minister oświaty i diaspory oświadczył z radością, że to koniec marzeń Palestyńczyków o własnym państwie. Na ulicach Tel Awiwu jeszcze przed wyborami wzrok przykuwały plakaty z napisem Trump Make Israel Great Again, nawiązującym wyraźnie do hasła wyborczego Trumpa Make America Great Again. W przypadku Donalda Trumpa nawet przychylni Izraelowi obserwatorzy byli zaskoczeni radykalizmem obietnic, jakie składał przyszły prezydent przed gremium, przed przeniesiemy amerykańską ambasadę do odwiecznej stolicy narodu Izraela, Jerozolimy, i wyślemy jasny sygnał, że nie ma żadnej bariery między Ameryką a naszym najbardziej godnym zaufania sprzymierzeńcem, państwem Izrael. Palestyńczycy muszą podejść do stołu, wiedząc, że więź między Stanami Zjednoczonymi i Izraelem jest absolutnie, totalnie niezniszczalna, i muszą podejść do stołu gotowi zaakceptować, że Izrael jest państwem żydowskim i zawsze będzie istniał jako państwo żydowskie. Tak mówił w Jerozolimie Donald Trump. Cały tekst oczywiście w Gościu Niedzielnym, a my zaglądamy do Tygodnika Powszechnego. Tutaj bardzo ciekawa rozmowa o oszczędzaniu. Syndrom niewolnika, mówi Michał Szafrański, autor bloga Jak oszczędzać pieniądze. Dziennikarka Tygodnika pyta, czy lubimy oszczędzać. To będzie mało popularna odpowiedź, mówi Michał Szafrański. Nie oszczędzamy, bo nikt nas tego nie nauczył i nie mamy wyobrażenia długofalowych korzyści wiążących się z odkładaniem pieniędzy. Wolimy tu i teraz niż kiedyś tam. Brakuje nam wiary, że jesteśmy w stanie odłożyć sensowne kwoty, zwłaszcza gdy wydajemy wszystko, co zarabiamy. A może zwyczajnie nie mamy z czego odkładać, pyta dziennikarka. Ale to klasyczny problem jajka i kury. Jeśli nie nauczymy się odkładać, nawet kiedy zarabiamy mało, to nadal będziemy wydawać tyle, co zarabiamy. Mamy tendencję do inflacji stylu życia, czyli wzrostu wydatków wraz ze wzrostem zarobków. Najlepszą strategią oszczędzania jest zwiększanie zarobków. Jeśli ktoś dzisiaj mówi, że nie ma z czego oszczędzać, to niech poszuka pracy dodatkowej i zarobi dodatkowe 100-200 zł miesięcznie, które będzie mógł odłożyć. Tak się generuje nadwyżki. Po co nam w ogóle całe to oszczędzanie? Jeszcze jedno pytanie z tego tekstu. Podstawowe, jak się zdaje. Jeżeli żyjemy od pierwszego do pierwszego, to nie mamy wolności decyzyjnej. Jeśli nasze życie zależy od najbliższej pensji, to trudno nam postawić się na przykład szefowi. Jesteśmy niewolnikami. Z kolei odłożony na koncie ekwiwalent 3-6 pensji, czyli tak zwana poduszka finansowa, daje nam poczucie względnego bezpieczeństwa. Syndrom niewolnika, ten tekst do odnalezienia w tygodniku powszechnym, i także o pieniądzach, coś z polityki, ale już zupełnie w innym nastroju. Kusiciel w kieszeni, a tym kusicielem jest telefon komórkowy. Bankowa aplikacja w każdym smartfonie to nowe marzenie finansistów. Dzięki niej w każdym miejscu i czasie można oferować klientowi usługi. I to nie tylko bankowe. Klient korzystający z oddziałów odwiedza je najczęściej raz w miesiącu. Ten, kto loguje się do bankowości internetowej, robi to średnio kilka razy miesięcznie. Tymczasem użytkownicy aplikacji mobilnych uruchamiają je nawet kilkanaście razy dziennie. To taki nawyk sprawdzania, ile pieniędzy mamy na koncie, albo czy nie dostaliśmy przypadkiem jakiegoś przelewu. Tak mówi Jacek Uryniuk, redaktor naczelny serwisu finansowego cashless.pl. A informacje o naszych przelewach i transakcjach kartowych banki gromadzą od lat, co pozwala im budować profile klientów. Do tej pory nie bardzo jednak wiedziały, jak mogą je wykorzystywać. Komórka daje im dodatkową, bezcenną informację o tym, gdzie użytkownik aplikacji aktualnie się znajduje, pod którym jest sklepem, knajpą czy kinem, w jakim jest mieście. No to już dochodzimy właściwie do tego, o co bankom chodzi, bo bank dzięki temu wie na przykład, że klient rok temu kupował buty, być może potrzebuje kolejnych. Kiedy przechodzi niedaleko sklepu obuwniczego, dostaje na swój telefon komunikat o promocji. Jeśli wejdzie do tego sklepu i kupi buty, to sprzedawca zapłaci bankowi prowizję od takiej transakcji. W końcu to bank poprzez aplikację skierował do niego klienta, mówi Mieczysław Groszek, wiceprezes Związku Banków Polskich. Marcin Pośpiech, bardzo dziękujemy. Naprawdę strach chodzić w okolicach sklepów z butami. Sponsorem relacji jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80 www.cx80.pl. Sponsorem relacji jest Kapsz, operator elektronicznego systemu poboru opłat drogowych Viatol. www.viatol.pl. Kierunek Azja. W podróży do księcia Butanu. A tu proszę, kolejne spotkanie z wędrowcem. Tomasz Garazdowski i ulubiony podkład muzyczny. Nie sposób w Tajlandii, będąc ani słowem, nie odnieść się do jedzenia, sławnego przecież na całym świecie. Ta sława, tak jak zapach spod lekko uniesionej pokrywki, roznosi się na wschód i na zachód, powodując, że często ludzie tu przyjeżdżają i zamiast na plaży, pod wodą, w wodzie czy na wodzie, przedpołudnie i popołudnie spędzają w kuchni, ucząc się przyrządzania tajskich dań. Być może niektórzy byli, ale nie spróbowali, a niektórzy zastanawiają się, czy nie spróbować w przyszłości. Dziś zatem trochę o szkołach gotowania w południowej Tajlandii. Mleczko kokosowe, galangal, trawa cytrynowa, świeży imbir, czy też liście limonki. Oni potrafią z tym zrobić cuda. Wśród innych kuchni Azji Południowo-Wschodniej tajską należy ocenić jako jedną z bardziej pikantnych i aromatycznych. Więc jak, warto podejść do nauki? Jak to się odbywa, mówi szefowa jednej ze szkół gotowania. Przyjeżdżamy po delikwenta do hotelu i wybiera z listy 5 dań, których chciałby się nauczyć, a potem przychodzi nauka i uczą się, jak gotować to, co wybrali. Z reguły to potrawy te najbardziej charakterystyczne. Pad Thai, Tom Yam, sałatka z papai. To też jest popularne, bo po powrocie do domu jest stosunkowo łatwo dostać składniki do przygotowania takiego dania. Prowadzący kurs był wyjątkowym śmieszkiem. A co tam w innej szkole gotowania, specjalnie polecanej w innych przewodnikach? Pani szefowa. My name Ya. Ya. Okay, yeah. Y-A. Yes. A więc szefowa Ya wymieniała, czym się różni kuchnia z poszczególnych rejonów, ale jak się zagłębiała mocniej, jestem pewien, że niektóre rzeczy były rozróżnialne tylko dla niej. No, Ted is more smooth, but not spicy. Kuchnia z północy jest łagodniejsza, nie ostra, trochę przypominająca chińską. Kuchnia z Bangkoku pełna jest aromatu, wszystko pachnie. Kuchnia z południa, stąd, można powiedzieć, śmierdzi. Śmierdzi takim curry, jakby było nie do zjedzenia, ale jak spróbujesz, to na języku zostanie ci czysty smak, ale inny niż w Bangkoku. Mistrzyni Ya uczy też kursantów nie tylko jak gotować, ale też jak jeść. Pewnie, trzeba wiedzieć jak jeść. My, Tajowie, to wiemy, wy nie. Na przykład ostra zupa Tom Yam. Myjemy ją na przystawkę, na początek. Ostrość powoduje, że jesteś bardziej głodny. Wy jecie często z ryżem jako danie główne, bo nie dajecie rady, taka ostra. Pad Thai dla nas to też przystawka. Dla nas głównym daniem jest curry. A czego uczę? No właśnie, curry, zupę, przygotowanie sałatki, szybkiego gotowania w dużej temperaturze, wszystkiego po trochę. I wracamy na kurs do pierwszej szkoły. You're feeling a little bit angry, it's like a okay. Medium spicy, more angry, hotter. Okay? Really spicy, really, really angry, hotter. To zdrowa kuchnia. Tajowie bardzo dużo jedzą, ale popatrz, jesteśmy szczupli. Jemy warzywa. A nasza kuchnia jest dobra, bo ma świeże składniki, gotujemy szybko, jest ostre. A ostrość wydobywa smak i zapach i dlatego tak jest. U nas na kursie, który kosztuje 1200 batów, jakieś 140 zł, uczymy się gotowania 5 potraw, a na dodatek 2 desery gratis. Mango sticky rice and banana in coconut milk. Niektórzy w czasie tych 2 godzin kursu wyglądali na zagubionych. Tempo też było całkiem przyzwoite. A może tylko ja tak to widziałem, bo sam nie odróżniam trawy cytrynowej od morskiej. Nie wiem, co to blanszowanie i inne. Za to, jak jest już coś na talerzu. Tomasz Gorazdowski, do zobaczenia na Facebooku. Kierunek Azja w podróży do księcia Butanu. Only in amazing Thailand. Tomasz Grazdowski po świeżym blanszowaniu. Polecamy Państwu oczywiście kierunek azja.polskieradio.pl i to nasze ostatnie spotkanie z Tomkiem o tej porze, bo kolejne relacje już w audycji popołudniowej od poniedziałku. Zapraszamy Państwa serdecznie. Sponsorem relacji jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80 www.cx80.pl. Sponsorem relacji jest Kapsch, operator elektronicznego systemu poboru opłat drogowych Viatol. www.viatol.pl. Pewnie zastanawiają się Państwo teraz, co by tu zrobić przyjemnego w weekend, na obiad na przykład. Za 12 minut 9. You killed the love that was once so Okazuje się, że nie, państwo się nie zastanawiają, pisze pani Marta. Państwo już wią, że to będzie jedzenie tajskie w restauracji. Przeboje trójkowej rozrywki. A dzisiaj wspomnienie z piwnicy pod Baranami, której artyści gościli na naszej antenie w wielu audycjach satyrycznych. Monolog Krzysztofa Litwina z lat 70. i piosenka z lat 80. o żonglerze dwunastorękim w wykonaniu Mieczysława Święcickiego. Proszę posłuchać. Poniedziałek na obiad tośmy jedli plac. We wtorek na obiad tośmy jedli placki. Ale za to we środę na obiad tośmy jedli placki. No, w czwartek na obiad tośmy jedli placki, ale za to w piątek na obiad, był dzień bezmięsny, tośmy jedli sobie placki. No, w sobotę na obiad tośmy jedli placki, a w niedzielę na obiad tośmy jedli świnie. Żebyście widzieli, jak on się darł. Na tygrysiej stojąc w skórze, obok lwa i obok pumy, krążki słońca rzucał w górę, bawiąc tłumy. Rzucał w górę tony złota, wszystko rzucał, co miał w ręce, i cieszyła się hołota i nic więcej. Pośród lwów i wśród udręki stoi żongler dwustoręki. To jest cyrk, ale cyrk. To jest cyrk, ale cyrk. Gdy zabrakło mu przedmiotów, rzucił w górę cały cyrk razem z sobą i hołotą w niebie z nimi. Lecz do nieba się dostali tylko ci, co byli święci, a grzesznicy pozostali mimo chęci. Pośród lwów i wśród udręki stoi żongler dwusturęki. To jest cyrk, ale cyrk. To jest cyrk, ale cyrk. Bo jak mój dziadek miał cyrk, to był cyrk.